siebie i innych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na gov.pl/koronawirus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 4 kwietnia, minęła 7. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Miliony maseczek trafiły do szpitali zakaźnych. Resort zdrowia ma też zapewnić więcej respiratorów. Miasta zaczęły dezynfekcję ulic i placów. Nowojorska służba zdrowia na skraju załamania. Burmistrz i gubernator apelują do innych regionów USA o pomoc. Prawie 8 milionów maseczek przekazał resort zdrowia szpitalom i innym instytucjom. Mówił o tym wczoraj w Sejmie minister Łukasz Szumowski. Przekazaliśmy do szpitali, do podmiotów leczniczych 2 milion 699 tysięcy rękawiczek, 407 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji. Zakupiliśmy i przyjęliśmy na stan 165 respiratorów, a 1000 ponad respiratorów jest zakontraktowanych. Do tej pory w Polsce zachorowały na koronawirusa 3383 osoby, zmarło 65. Zaczęły się dezynfekcje polskich miast, które potrwają także w przyszłym tygodniu. Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar mówi, że koronawirus jest podatny na środki dezynfekujące. Te odkażania muszą się odbywać w taki sposób, żeby też nie narażać osób postronnych, czyli to mogą być jakieś godziny poranne czy nocne, kiedy nie ma dużego ruchu ludzi. Miejsca publiczne w Warszawie były ozonowane przez dwie ostatnie noce. Te działania będą przez nas kontynuowane w poniedziałek, środę i piątek w przyszłym tygodniu. Podkreślam, że zakupiliśmy już 48 spryskiwaczy, również środki ochrony osobistej dla 40 pracowników firmy, która takie działania wykonywała i będzie kontynuowała również w przyszłym tygodniu. Mówiła rzeczniczka prasowa Stołecznego Urzędu Miasta Karolina Gałecka. Odkażane powinny być przystanki autobusowe i tramwajowe, przejścia podziemne, okolice szpitali i zakładów pracy oraz miejsca, gdzie wystąpiły przypadki zakażenia. Ministerstwo Cyfryzacji planuje nowe funkcje w aplikacji Kwarantanna Domowa. Od kilku dni oprogramowanie jest obowiązkowe dla osób, które przebywają w izolacji. Aplikacja ułatwia kontrolę policji oraz innym służbom. Aplikację może zainstalować na smartfonie każdy, ale aktywować jedynie osoba oddelegowana przez odpowiednie służby do odbycia domowej kwarantanny przy pomocy specjalnego kodu. Idea jest dokładnie taka, że w sposób dosyć niezapowiedziany otrzymujemy prośbę o wykonanie sobie zdjęcia w ciągu 20 minut i wykonanie tego zdjęcia jest potwierdzeniem, że jesteśmy w miejscu, które zadeklarowaliśmy jako miejsce do odbycia kwarantanny. Tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. Poza tym aplikacja Kwarantanna Domowa pozwala za pomocą smartfona na przykład wysłać prośbę do urzędników o zakup leków czy artykułów spożywczych. Resort cyfryzacji zapowiada rozszerzenie jej funkcji. Myślę, że za kilka dni będzie też taki moduł do dokonywania samooceny stanu zdrowia. I myślę, że to też jest bardzo przydatne, zwłaszcza osobom starszym. Więcej informacji o aplikacji Kwarantanna Domowa można znaleźć na rządowej stronie gov.pl w zakładce na żółtym tle z napisem koronawirus. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zwolnione z obowiązku zainstalowania aplikacji są osoby niewidome lub niedowidzące, a także nieposiadające smartfona. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy publicznej dla gospodarki. 22 miliardy złotych mają wesprzeć polskie firmy w walce z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Wsparcie dla firm polega na tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który w Polsce pełni rolę Krajowego Banku Rozwoju, będzie udzielał gwarancji publicznych na pożyczki. Z programu będą mogły korzystać duże i średnie polskie przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki. Celem jest ograniczanie ryzyka, jakie wiąże się z udzielaniem pożyczek przedsiębiorstwom, które są najbardziej dotknięte skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu. Program pomoże firmom zaspokoić pilne zapotrzebowanie na środki obrotowe lub inwestycyjne. Zapewni im też wystarczającą płynność, tak by mogły kontynuować działalność. Beata Płomecka, Polskie Radio. O rządowej tarczy antykryzysowej więcej można przeczytać na stronie www.gov.pl/tarcza-antykryzysowa albo w portalu polskieradio24.pl. Koronawirus przeciążył nowojorską służbę zdrowia. Od wtorku liczba ofiar się podwoiła. Zmarło prawie 3000 ludzi. W Nowym Jorku jest Agata Król. Władze Nowego Jorku ostrzegają, że za kilka dni przeciążona już służba zdrowia nie będzie w stanie pomóc wszystkim pacjentom. Zacznie m.in. brakować respiratorów, tak niezbędnych do ratowania życia zakażonych koronawirusem. Gubernator Andrew Cuomo poinformował, że podpisał zarządzenie, według którego będzie mógł przenosić te urządzenia ze szpitali o mniejszym zapotrzebowaniu do tych, w których są niezbędne, i zaapelował, by taki system zarządzania respiratorami obowiązywał w całym kraju. Po Nowym Jorku kolejne stany będą podejmowały podobną walkę. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio poprosił o pomoc całego kraju, by właśnie teraz, kiedy nowy wirus dziesiątkuje Nowojorczyków, w ratowanie ich włączyli się pracownicy opieki zdrowotnej z innych stanów. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Mistrzowie piłkarscy poszczególnych krajów wyłonieni w rywalizacji na boisku, choćby miało się to stać w sierpniu. Taki ma plan UEFA i nie godzi się na żadną samowolkę. Chodzi głównie o Belgię, gdzie rozgrywki zostały zakończone, a mistrz został przedwcześnie wyłoniony. Europejska Unia Piłkarska grozi nawet wyrzuceniem z europejskich pucharów i odradza, nawołując do przeczekania epidemii koronawirusa. Do apelu przyłącza się prezydent UEFA Aleksander Čeferin. Uważa, że rozwiązaniem problemu może okazać się gra przy pustych trybunach, kiedy już oczywiście rozgrywanie meczów stanie się możliwe. O pełnych trybunach marzą organizatorzy przyszłorocznych igrzysk w Tokio. W związku z tym, że impreza została przeniesiona, podniesiono limit wieku piłkarzy, którzy będą mogli zagrać na turnieju. Chodzi o to, by umożliwić grę zawodnikom, którzy grali w eliminacjach. I tak wystąpią piłkarze do lat 24, a nie, jak to miało miejsce do tej pory, do lat 23. Do 2023 roku będzie obowiązywać kontrakt trenera Hansiego Flika. Tymczasowy trener Bayernu Monachium otrzymał stałą posadę i dalej będzie trenował m.in. Roberta Lewandowskiego. Lewy wraz z żoną Anną przekazali na walkę z koronawirusem okrągły 1 000 000 euro. Pomocną dłoń do pracowników służby zdrowia wyciągnął także kolarz Michał Kwiatkowski. Postanowił udostępnić kilka swoich mieszkań w Toruniu pracownikom służby zdrowia. Moje drzwi są dla nich otwarte. W tej chwili robimy ostatnie błyskawiczne zakupy, by apartamenty były gotowe na początek przyszłego tygodnia, powiedział Kwiatek. W trudnej sytuacji finansowej znalazła się grupa kolarska CCC. Zawieszonych jest większość kontraktów personelu pomocniczego. Do tego obniżono pensje zawodnikom. Po kieszeni dostał także Kamil Stoch. Za wygranie cyklu Rower miał otrzymać 60 tysięcy euro, dostał 34. Organizatorzy okrojoną kwotę tłumaczą mniejszą liczbą zawodów. Zamiast 16 punktowanych serii odbyło się jedynie 9. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie pochmurno, ale z rana gdzieniegdzie jeszcze pogodnie. Miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a teraz lokalnie też śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 7 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Idą święta, a patrz, na MediaExpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na MediaExpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 10 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. W Trójce, w drugiej godzinie audycji Zapraszamy na weekend. Witają Państwa raz jeszcze Anna Regulska, Sylwia Hiej i Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu. Strange Love i Depeche Mode, utwór kultowy, tak samo jak i kultowy zespół. Jeśli chodzi o kultowe utwory, to teraz też jeden przed nami. Od jakiegoś czasu, od niedawna, przypominamy Państwu piosenki Agnieszki Osieckiej, a konkretnie robi to dla nas Agata Passant. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basent. Piosenka nosi tytuł Vete mi corazón. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałam ten tytuł po hiszpańsku, bo bardzo słabiutko znam ten język, ale oryginalny tytuł to Uciekaj moje serce, wielki standard z muzyką Seweryna Krajewskiego. Wybrałam to nagranie dlatego, że powstawała ta piosenka w czasach żelaznej kurtyny. I mama wielokrotnie zadawała sobie pytanie, i myślę, że wszyscy słuchacze Trójki, co by było gdyby? Co by było, gdyby te standardy były nagrywane gdzieś, nie wiem, na Broadwayu, czy w Hiszpanii, czy we Francji, czy stałyby się międzynarodowymi, naprawdę, jak mówią dzisiaj młodzi, hiciorami. Mimo wszystko Broadway jest tylko jeden i myślę, że ta piosenka akurat pochodzi z filmu, Uciekaj moje serce, z serialu Jan Serce. I Agnieszka Osiecka napisała kilka świetnych piosenek do filmu. To też mógłby być tutaj cały konkurs w Trójce, jakie to były piosenki, jakie seriale. Także to częstym jest chyba faktem, że gdzieś tam na tak zwanym zachodzie piosenki z filmu stają się przebojami, a Broadway to było jednak zawsze takie ciche marzenie mamy. To znaczy ona nigdy nie była osobą na tyle przebojową i pracowitą i nie chciało jej się przeciskać łokciami, żeby, nie wiem, gdzieś wysyłać potajemnie, czy próbować nawiązywać kontakty, bo przecież były festiwale międzynarodowe, był festiwal w Sopocie, no były metody na wyjechanie, miała przyjaciół w Stanach, a ona tak po prostu sobie cichutko wzdychała, no tak samo jak myślę, że być może tutaj, nie wiem, nie chcę mówić, ale myślę, że musicale Wasowskiego i Przybory, nie wiem, kto by się pokusił na tłumaczenie tekstów Przybory, bo to jest już po prostu ekwilibrystyka słowna, ale gdyby, to czemu nie? Myślę, żeby się tak podobało jak produkcje Cola Portera. Myślę, że wiele kompozycji Seweryna i ta współpraca z mamą, gdyby powstawała, nie wiem, gdzieś w Londynie, czy w Hiszpanii, czy w Paryżu, mają taki przekaz uniwersalny. No, Uciekaj moje serce, niesłychanie romantyczna piosenka o jakiejś chwili, jakimś spotkaniu, niedokończonym romansie. Myślę, że no nie jeden Hiszpan, czy właśnie człowiek z południowej Ameryki by się bardzo z tym problemem, z tą historią identyfikował. I niedawno się zgłosił do mnie pewien tłumacz z, uwaga, uwaga, Urugwaju i pani Magda Navarrete, której głos tutaj słuchać w tej piosence, i przetłumaczyli ten tekst bardzo pięknie na język hiszpański. I no, jestem ciekawa, czy ta piosenka, tak jak podbiło właśnie nasze serca, to też spodoba się w Ameryce Południowej. I fenomenalnie śpiewa tutaj Staszek Sojka, który świetnie udaje Hiszpana według mnie, lub jakiegoś Urugwajczyka może. Także Uciekaj moje serce po hiszpańsku. Tango zawładnęło Polską. To dlaczego polska muzyka nie mogłaby zawładnąć Urugwajczykami? En el hotel con un espacio de tu tiempo. Voy caminando junto a mano, cerca al mar, con una carta tan breve, flores creciendo en la nieve, no harán posible hacer latir mi corazón. Vete antes de que el sol desnuda la verdad, esa vergüenza de lluviosos martes tras silencio del domingo, con gotas de remordimiento en tu mirar. Jamás pensamos ser así, y los vacíos entre tú y mí no harán posible hacer latir mi corazón. Vete antes de que el sol desnude a la verdad y esa vergüenza de tus feos labios al besar. Vete antes de que el sol desnude a la verdad y esa vergüenza de tus fríos labios al besar. Olé. Uciekaj serce i wyjątkowa piosenka Agnieszki Osieckiej. To teraz moja propozycja dla Państwa. Na zdrowie. Spędzamy teraz czas w domach. Może mamy też więcej czasu na przykład na zadbanie o siebie, o domowe jedzenie. Jeszcze przez tydzień trwa Wielki Post, a tak się składa, że w ogóle o tej porze roku warto jest poświęcić czas na poszczenie, choć krótko. Słyszeli Państwo może o poście interwałowym? To bezpieczna propozycja właściwie dla każdego, a do tego opiera się tylko na jednej prostej zasadzie. O post interwałowy zapytałam psychodietetyczkę Teresę Majewską. Taki post interwałowy, czyli zadbanie o to, żeby była dosyć duża przerwa między ostatnim posiłkiem, czyli kolacją, a śniadaniem, mówi się o 14, nawet 16 godzinach, to jest coś, co każdy może sobie bezpiecznie zrobić w domu. To jest dobry czas, żeby zmienić sposób odżywiania w porównaniu do tego, jak odżywialiśmy się zimą, i to będzie też taki, możemy w ten sposób uruchomić takie samonaprawcze, oczyszczające mechanizmy, możemy je też zmobilizować, one tak czy inaczej z racji sezonu teraz będą się w nas aktywować, tak? Możemy je wzmocnić. Chodzi o to, żeby na 24 godziny posiłki rozmieścić w takich odległościach, żeby od pierwszego do ostatniego nie było więcej niż 8 godzin, a resztę, żeby nie jeść. Tak? Układ pokarmowy funkcjonuje w taki sposób, że żeby mógł dobrze wypełniać swoje funkcje, potrzebuje być przez jakiś czas odbarczony, pusty. I samo to, przy żadnej innej zmianie nawet, będzie pomocne oczywiście w redukcji masy ciała, będzie pomocne w podniesieniu odporności, co w związku z ostatnimi wydarzeniami bardzo istotne, w bardzo konkretny sposób podniesie nam odporność. Oczywiście w kontekście chorób autoimmunologicznych, ale również w kontekście patogennych wpływów zewnętrznych, tak, które na wiosnę, no szczególnie tutaj w obliczu koronawirusa, są jakoś dla nas bardzo aktualne. Ale też tego, że wiosna się zaczyna, prawda? Oczywiście, wiele różnych jest aspektów, ale również przy chorobach skórnych, przy depresji, w profilaktyce chorób nowotworowych, przy cukrzycy. Nieprawdopodobne ilości tutaj są kontekstów. I co ważne, również przy chorobach seniorów. Wspomniany post interwałowy jest też bardzo skuteczny w powstrzymywaniu i nawet odwracaniu procesów związanych z demencją starczą. Naprawdę potężne to jest narzędzie. Post interwałowy to jest coś, co można sobie zrobić samemu. Po prostu, czyli jedząc jak najwcześniejszą kolację. To jest prosta sprawa. 17, 18, lekki posiłek. Potem do godziny 7, 8 nie jemy nic. Naprawdę to jest bardzo proste do zrobienia i to jest całkowicie bezpieczne. I co ważne, to jest fizjologicznie uzasadnione. Nawiązuje do takiego rytmu, który jest związany z zegarem narządu, takiego porządku, który jest w naszym ciele. Post, który, uwaga, tu jest najważniejsza rzecz, który świadomie podejmujemy i takim warunkiem sine qua non jest ta decyzja, świadomy wybór, zrozumienie, że to jest rodzaj pewnego wyrzeczenia, który ma owocować nie tylko poprawą samopoczucia, zdrowieniem, ale również pewnym takim wzrostem mentalnym, a nawet można by powiedzieć, można to liczyć na jakiś też wzrost duchowy. Mamy takie przeczucie postu, że to chodzi o coś więcej niż tylko numer garderoby, tak? To takie podejście szerokie. Czyli mamy zrównoważoną dietę przez cały rok i systematyczne okresy świadomego, przygotowanego, podjętego w wolności postu. To jest sposób na długie życie w sprawności, w dobrym nastroju, w takim w komforcie. Jak długo powinien trwać taki post i jak często powinniśmy go podejmować, tak optymalnie patrząc? Jest taka zasada, że takie diety oczyszczające, czy też jakiegoś rodzaju posty, dobrze jest w takim cyklu trzydniowym robić. To znaczy jak, pościć przez 3 dni, a potem przez 3 dni nie? Post może trwać 3 dni, może trwać 6 dni, może trwać 9 dni albo 12, w zależności, tak? Mówię, że żeby sobie od razu przyjąć, będę pościć tyle i tyle, tak? W zależności właśnie od sytuacji, kto, jakie ma potrzeby, jakiej jest kondycji fizycznej. Ale post interwałowy to jest coś, co jest zalecane na stałe, czy też tylko okresowo? To by było super. To jest w ogóle optymalny sposób ustawiania rytmu dnia. Regularne posiłki, najlepiej przeciętnie 3, bo to też bywa różnie, regularne o stałych porach, już samo to powoduje, że lepiej trawimy. Układ pokarmowy bardzo lubi rytmiczność, lubi wiedzieć, kiedy się może spodziewać posiłku i warto jeść dokładnie, przeżuwać, zanim połkniemy. Jeśli zrobimy tylko te 3 rzeczy, że będziemy mieć regularne posiłki, tak jak należy je przeżuwać, i stosować dużą przerwę między kolacją i śniadaniem, to już jest naprawdę bardzo konkretny impuls. Rzecz w tym, że potrzebujemy żywności wystarczającej dobrej jakości. Im mniej przetworzona, tym lepiej. Jeśli przetworzona w naturalny sposób. Najlepiej z naszej strefy klimatycznej. Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem była pani Teresa Majewska, psychodietetyk. Dziękuję uprzejmie. A my mamy 27 minut po godzinie 7. Mnóstwem dla tych niechcianych kobiet, co same Zostań w domu z Trójką. Za chwileczkę przedstawię Państwu prognozę pogody. Tymczasem pan Zdzisław do nas pisze, że jest tym szczęśliwcem, który ma właśnie dom z ogrodem, o czym mówiliśmy przed godziną siódmą. Uwielbiam chodzić boso, dodaje pan Zdzisław. Dzisiaj jest minus 3 stopnie Celsjusza, a ja boso do ogrodu i słucham właśnie śpiewających ptaków. No to sprawdźmy, jaka pogoda przed nami. Dla tych, którzy mają ogrody. Dziś na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i wieczorem miejscami małe. Miejscami też przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, szczególnie teraz, rano. Opady najbardziej prawdopodobne na północnym wschodzie Polski, a temperatura maksymalna od 7 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 11 stopni miejscami na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie, okresami porywisty. W nocy na ogół będzie też pogodnie, temperatura minimalna od minus 5 miejscami na wschodzie i południu, minus 3, minus 2 w centrum, do około 0 stopni na zachodzie i północy. A w niedzielę przed nami też pogodny dzień. Temperatura maksymalna od 9 stopni nad morzem, na wschodzie kraju i w obszarach podgórskich do około 12 stopni w centrum i 15 też lokalnie na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali i będzie powoli rosło. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Przed nami jeszcze polecenia, na przykład od Ryszarda Jaźwińskiego. Będziemy też w świecie literatury. To za sprawą Mateusza Mateszkowicza. Proszę zostać z nami. Jestem z Państwem do godziny 10. W lampasach komu nie lubię. Tylko na tobie naprawdę mi zależy. Tylko ciebie naprawdę potrzebuję. I kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Ludzie mówią, że jestem pijakiem, chodnikowym, równym chłopakiem. Ludzie mówią, że nie trzymam tonacji, nie ćwiczę gam nowej demokracji. Ale ja mam w sobie mordercę wojownika, chcę zjeść twoje serce. Chcę mieć w tobie przyjaciela, poczuć coś, coś ci dać. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Powiedzieć I love you, I love you, I love you. Pozytywnego coś bardzo chciałbym dać dziś tobie. Pozytywnego coś, pozytywnego. To nie jest łatwe, to nie jest modne. Nisko. Uwierz mi, chcę być blisko. Telepatycznie, telefonicznie. Wiem o czym myślisz, wiem czego chcesz. większy w biznesie, w skorpionach białych olewam kolesi. Tylko na tobie naprawdę mi zależy, tylko ciebie naprawdę potrzebuję. Kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Gryzłem wszystkie kości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. W moim śmietniku pogryzłem kilku gości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Zostań w domu z Trójką. Dziękuję bardzo za mail od pani Justyny, która napisała: jako że pozostajemy nadal w urodzinowej atmosferze, to dedykuję pani, całemu zespołowi redakcyjnemu oraz wszystkim słuchaczom utwór Happy Birthday to Ya w wykonaniu Stevie Wondera z przekazem dobrej energii i wyrazami szacunku, wdzięczności za waszą całą pasję, pracę i wykonywaną właśnie pracę. Może na tort to pora za wczesna, ale do porannej kawy świeżutka babka cytrynowa chyba będzie idealna. Pani Justyno, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich kolegów. To właśnie piosenka Stevie Wondera, którą dedykuję całej trójce. Pani Justyna, bardzo serdecznie, pani Justyno, jeszcze raz dziękuję. A teraz do świata literatury zaprasza nas Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Ktoś mógłby zadać pytanie, czy da się napisać taką powieść, która w czytelniku wywoła wrażenia podobne do tych, jakie mamy słuchając dobrej muzyki, naprawdę dobrej, tej wielkiej, tej tworzonej przez największych kompozytorów, zaczarowanych w ich najważniejszych symfoniach. Nasza dzisiejsza autorka, Riku Onda, w powieści Pszczoły i grom w oddali próbuje odpowiedzieć nam na to pytanie nie wprost, próbuje odpowiedzieć samym pisaniem. Poznajmy uczestników konkursu pianistycznego w japońskim mieście Yoshigae. Ci młodzi muzycy przychodzą ze swoimi emocjami, ze swoim życiem, ale też z muzyką, którą zamierzają zagrać. Bach, Chopin, Debussy odżywają razem z nami na kartach tej powieści, ale nie tak jak to jest w eseju naukowym, jak w traktacie muzykologicznym, albo jak w drętwej recenzji muzycznej. Nie, te emocje, ta muzyka jest ściśle związana z tym, co przeżywają owi pianiści. Razem z nimi współzawodniczymy, doznajemy emocji właściwych temu, jakie są na koncertach. I trochę też dzięki temu lepiej rozumiemy Japończyków. Już wkrótce jesienią, miejmy nadzieję, w Polsce odbędzie się kolejny konkurs chopinowski, przyjedzie na niego mnóstwo muzyków z Japonii. Właśnie telewizja japońska będzie konkurs transmitować i my sobie wtedy zawsze zadajemy pytanie, dlaczego akurat Japończycy? Co takiego jest w ich duszy, która tak bardzo współgra z Chopinem i w ogóle z muzyką graną na fortepianie? Mam nadzieję, że powieść Riku Ondy pozwala nam odpowiedzieć na nie. Serdecznie polecam. We'll be right back. Massive Attack i Unfinished Sympathy. Za 10 minut godzina 8, a ja wykorzystam tę chwilę na polecenie Państwu także kilku fajnych, ciekawych rzeczy z innych anten, na przykład w ramach słuchawiska w radiowej jedynce. Już dziś między godziną 21 a 22 historię z klatki schodowej Freda Apke. Jedna klatka schodowa, dwa mieszkania, dwie historie, a w nich ludzkie losy, problemy, uczucia zwyczajne i niezwyczajne, szare i fascynujące, smutne i komiczne. Przykład Marta Klubowicz, reżyseria Fred Apke, a obsada to Anna Mrozowska, Kamil Studnicki, Adam Sajnuk czy Piotr Cyrwus. Jeszcze jedna wyjątkowa propozycja antenowa także w ramach słuchowiska w radiowej jedynce. Jutro z kolei też o 21:00 Hiob to młodzieńczy dramat poetycki Karola Wojtyły, napisany w 1940 roku. Proszę w takim razie zaglądać też czy to na strony internetowe, czy na fale innych rozgłośni Polskiego Radia. Polecamy bardzo serdecznie. Robimy zapasy, choć nie mamy kasy. Bez wizyt przyjaciół, imprez to za dziwne czasy. Metr od innej osoby, osoby, by nie złapać tej okropnej choroby. Choroby. Po ulicy się już nie snujemy, nie snujemy. Na kanapie z rodziną się wijemy, się wijemy. No i dokładnie się myjemy, się myjemy. Dokładnie się myjemy, się myjemy. Moi mamy, koledzy, artyści, którzy dla ludzi są wszystkim, są wszystkim. Mają bardzo teraz ciężko. Pamiętajcie o nich przede wszystkim, przede wszystkim. O lekarzach, pielęgniarkach i całym personelu medycznym. Medyczny. Doceniamy ich, są dla nas realnym ratunkiem, nie magicznym. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Koronawirus, wirus, wirus, takie życia miny. Obejrzysz wszystkie stare zdjęcia w telefonie, zanim zapuka wirus w koronie. To nie są koronaferie, myślami przemierzamy dzikie prerie. Gadamy z kolegami przez telefony, to wszystko dla naszej ochrony. Każdy kiedyś był w tym pędzie, teraz długo tak nie będzie. Każdy wdech i wydech, spojrzenie bliskich częściej niż orędzie. Nikt z nas nie był z nikim tak długo, tak blisko. Patrzymy sobie głęboko w oczy jak w ognisko, w ognisko, w ognisko, w ognisko. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Zasmanie puste półki, media kukają jak kukułki. Starsi ludzie przy tej chorobie, delikatni jak bibułki. Zapytaj swojej babci, czy nie chce coś z apki. Gdy zapełniasz swoje siatki, zapytaj też sąsiadki. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Stopy i ryj.

Żegnamy reklamy.